أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Bundan önceki dersimizde Yahudilerin bir takım iddiaları cennete ancak Yahudilerle Hristiyanların girebileceğine dair iddiaları ile Cenab-ı Allah'ın buna cevabı, aynı şekilde Yahudilerin Hristiyanlar hakkında, Hristiyanların da Yahudiler hakkındaki kanaatleri belirten ayet-i kerimeler, daha sonra da Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engellemenin, onları tahrip etmeye çalışmanın pek büyük bir zulüm olduğu belirtildikten sonra 115. ayet-i kerimede de doğunun batının Allah'a ait olduğu, yüzümüzü nereye çevirirsek Allah'ın vecihinin karşımızda olacağı belirtiliyor. Ayet-i kerimeler bu şekilde devam ettikçe, ifade yerindeyse, İslam'dan önceki çeşitli akidelerin muhasebesine yine devam ediliyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, ki mantıkta da bir kaidedir. El eşya'u tu'rafu bi adadiha denilir. Yani eşya zıtlarıyla tanınabilir. Tevhidin doğru ve sağlıklı bir şekilde tanınabilmesi için de tevhide muhalif olan akidelerin de bir yerde gündeme getirilmesi, söz konusu edilmesi icap ediliyor ki, ediliyor ki tevhid layıkı vecihiyle anlatılabilsin. Biz yalanı bilmesek doğruyu anlayamayız. Aynı şekilde doğruyu bilmesek yalanı da anlayamayız. Geceyi tanımasak gündüzü tanıyamayız. Siyahı bilmezsek beyazı hiç bilemeyiz ve buna benzer. Akide de aynen böyledir. İşte bu özellik dolayısıyla Bakara suresinde asıl ele alınmak istenen mevzulardan birisi olan bilhassa Yahudiliğin, Hristiyanlığın defterlerinin, devirlerinin kapandığını ve artık Allahü Teala'nın beşeriyet tarihinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile Kur'an-ı Kerim ile ve onun döneminde de Medine'ye hicret ile yepyeni bir sahife açıldığını beyan edecek olan ayet-i kerimelere gördüğümüz gibi adım adım yaklaşıyoruz. Az önce sözünü ettiğimiz şekilde tevhidin sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için şirkin de tanınması, reddedilmesi ve mahiyetinin de ortaya konulması, tutarsızlığının izah edilmesi icap ediyor ki insan tevhidinde sağlam bir duruş, sağlam bir kanaat, sağlam bir akide, sağlam bir anlayış sahibi olabilsin ve bunu ortaya koyabilsin. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifiyle üçte birine muadil olan, denk olan İhlas suresinde de aynı şey var. Allah-u Teala'nın vahdaniyeti anlatılırken Allah'ın evladının olmadığı ve Allah'ın da kimseden dünyaya doğmak suretiyle gelmediğini, tevellüt etmediğini belirtiyor. Samet olduğu belirtiliyor. Diğer mahlukat gibi olmadığı belirtiliyor. Ve hiçbir kimsenin onun eşi, benzeri ve dengi olmadığı anlatılıyor. Ve bu sureye İhlas suresi adı verilmiş bulunuyor. Çünkü ancak bu surenin bahsettiği şekilde Cenab-ı Allah'a iman edilmesi halinde halis, katıksız tevhid akidesine sahip olunabiliyor. İşte bu ayet-i kerime, bugün göreceğimiz, başta göreceğimiz bu ayet-i kerimelerden 116. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak 116 ve kâlû ittehazallâhu veleden subhâneh bel lehu mâ fissemâvâti vel ard kullun lehu kânitûn. Dediler ki Allah bir evlat edindi, bir oğul edindi. Subhane. O bundan yüce ve münezzehtir. Aksine göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Yalnız O'nundur. Hepsi de O'nun önünde itaatle boyun eğerler veya O'nun huzurunda itaatle dururlar. Subhan kelimesi Allahü Teala'yı tesbih etmek manasına gelen sebbaha kökünden gelmektedir. Fu'lan vezninde isim mastardır. Allahü Teala'nın her türlü eksiklikten, her türlü kusurdan yüce ve münezzeh olduğunu ifade ediyor. Subhanallah demek en büyük zikirler arasında sayılmıştır. Buhari'deki son hadis-i şerifte mealen şöyle diyor. İki söz vardır ki dile hafiftir ve teraziyi de hasenatla doldurur diyor. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Allah'ı hamdiyle tesbih ederim. Her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu bilirim ve bunu ilan ederim. Allah'ın şanı, azameti ne kadar büyüktür. Azim olan Allah'ı tesbih ederim. Bunlar dile gerçekten hafif gelen ve insanın amel terazisini hasenatla dolduran zikirler. Niçin? Çünkü kul bunları idrak ile söylediği vakit, manalarının şuuruna vardığı vakit, bunların ihtiva ettikleri manaların mahiyeti üzerinde tefekkür ettiği vakit gerçekten kalbinin Allah'ın haşyetiyle titrememesine imkan yoktur. Kalbinin Allah'ın haşyetiyle dolmamasına imkan yoktur. Öyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazılarının zannettiği gibi veya anlamak istediği veya yanlış anladığı gibi diyelim, bol kepçeden insanlara sevap vaat etmek üzere gelmiş değildir. Veya bu gibi hadisler öyle içi boş, kof, rastgele yapılmış vaatlerin yapıldığı hadisler değildir. Bu vaatler yapılan işlerin hakkının verilmesi halinde geçerli ve söz konusudur. Ne kadar buna yaklaşıyorsan Allah'ın da sana vereceği ecir o kadar olacaktır. Demek ki Cenab-ı Allah'ın her türlü eksiklikten tenzih edilmesi Allah'ın vahdaniyetinin ifade edilmesi ve vurgulanması anlamındadır. Zannederim Sad suresidir değil mi? Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin diye bitiyor. Ne kadar harika. O şirk koşanların Allah'ı nitelediklerinden Allah yüce ve münezzehtir. Halis tevhidi insanlığa bildiren Resullere de selam olsun. Çünkü İnsanların en büyük üstadı onlardır. insanlara en büyük hakikatleri öğretenler onlardır. Onlar olmasaydı gerçekten beşeriyet tevhid konusunda sağlıklı bir noktaya gelmesi zaten mümkün olamazdı da şirkten nasıl kurtulurdu? Aklımız ve imkanlarımızla bu iş olmuyor. Onların yol göstericiliği olmasaydı, onların beşeriyete rehdi, onların az olmakla birlikte sayıları, fakat keyfiyetleri ağır, insanların hidayet bulmalarına imkan olmazdı. İşte Allah-u Teala her türlü eksiklikten de münezzeh olduğu için diyor, ve alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamdolsun. Bu şekilde kemal, her şeyiyle kamil, her türlü eksiklikten münezzeh, bütün güzellikler ve üstünlük sıfatları bakımından da ötesi olmayan kemal derecesinde kemal, üstü kemale sahip olan Allah, ha, elbette hamd edilir. Elbette övülür. Elbette hamde layıktır. Ve elbette bizim gibi fanilerin dilleri onu hamd etmekten acizdir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor dualarından birisinde? Subhaneke la uhsi thanaen aleyke ente kema ethneyte ala nefsike diyor. Tenzih ederim Rabbim seni. Ben seni layıkı vechiyle hak ettiği şekilde övemem. Kim söylüyor bunu? Kesinlikle beşeriyet arasında Cenab-ı Allah'ı en iyi tanıyan şahıs olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ben seni layıkı veçiyle övemem diyor. Kestirmeden söyleyeyim diyor adeta. Ente keme efneyte ala nefsik diyor. Sen kendi zatını övdüğün gibisin diyor. Kendi zatını övdüğün gibisin. İşte Cenab-ı Allah bu konuda da bizi külfete sokmayacak şekilde özlü lafızlar öğretmiştir. Bu özlü lafızlardan ve zikirlerden bir tanesi de Allah'ı tesbih etmek demek olan Subhanallah demektir. Allah'ı zikretmek için Allah ile alakalı olarak kullandığımız tabirin tam bir anlam ifade etmesi lazım. Yani cümle söylenerek Allah zikredilir. Allah'ın sadece bir ismi zikredilerek zikir olmaz. Sabahtan akşama kadar Allah Allah Allah desin birisi. Bu zikir değildir alimlerin ittifakıyla. Niçin? Ne olmuş Allah'a? Belli değil. Bunun tamamlanması lazım. Allah'a iman mı ediyorsun? Tevhid mi ediyorsun? Haşa şirk mi koşuyorsun? Hele bir de o da yetmiyormuş gibi hu hu hu. Zikir olmaz bunlar. Zamirdir. Ne? Zamir. Bu zikir değildir. Fakat maalesef insanların cehaleti bu konuda manaları olduğu gibi, olayı olduğu gibi kavramalarına engel teşkil ediyor. Ha. Bunları ben bu şekilde bu kadar açık ve net olarak söylüyorum. Niye? Karşımdaki Müslüman kardeşlerimin ben bunu iyice idrak edeceklerini, anlayacaklarını biliyorum. Bu işi bilmeyen zavallılara da böyle çok özlü bu şekilde burada anlattığım gibi de anlatmaya kalkışırsanız belki onlar ömür boyu sizinle bir daha konuşmazlar. Onun için zamanı gelince böyle tam uygun dozda tıpkı bir doktor gibi kendinizi göreceksiniz. Bir doktorun hastasını tedavi ettiği zaman bir haftada veya bir ayda vereceği ilaç dozunu birden veremeyeceğini düşüneceksiniz. Bu nedir? Tebliğ de bir nevi doktorluktur. İnsanların ruhlarıyla, kalpleriyle meşgulsünüz. Dolayısıyla ben burada bunu bu şekilde söyleyip geçiyorum. Siz insanlara muhatap olduğunuz zaman onların kaldırabileceği hakikati eğip bükmeyin. Hayır. Hakikat olduğu gibi en güzel ve en yalın şekliyle söylenecek. Eğip bükülmeyecek. Fakat Karşınızdaki insanların kaldırabileceği kadar yük yükleyin onlara. Onu söylemeye çalışıyorum. Allah'ın evlat edinmesine ihtiyacı yok. Niçin? Bel. Bu Arapçada önemli bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de de sık sık kullanılır. Buna Arapçada bel edatına idrap manası vardır denilir. İdrap. Ne demek? Yani bu gibi iddiaları, bu gibi söylentileri, belden önce anlatılan ifadeleri bir kenara at. Onların doğru olma imkanları yok. Onlarla uğraşmaya değmez manasına geliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunu Arapça'da gördüğünüz var. Kur'an-ı Kerim'de bunu Arapça manası budur. Bel, hayır, bırak bu iddiaları, onların Allah evlat edindi demelerini. Bunun doğrulukla alakası yok. Lehu ma fissemavati vel ard. Burada lehu edatı normal cümle kuruluşuna göre sonradan gelmesi gerekiyorken edat demişim car ve mecrur bir zamir ve bir harfi cer başa gelmiştir. Bu şudur. Bu bir yani isim cümlesi içerisinde haberdir. Haber normalde daha sonra gelmesi gerekiyor isim cümlesinde. Başa gelince yalnızlık manası ifade ediyor. Münhasıran göklerde ve yerde bulunanlar yalnız ancak münhasıran onundur. Başkasının göklerde ve yerde mülkiyet itibariyle bir ortaklığı yoktur. Göklerde ve yerde bulunan her şey hem Allah'ın kuludur hem Allah'ın mülküdür. Ve hem de Allah'ın mahlukudur. Onun için bazı müfessirler özellikle bu gibi ibareler geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de şöyle tefsir ederler. Lehu ma fissemavati vel ard halkan ve milken ve abiden derler. Üç kelimeyle meseleyi izah ediyorlar. Ne demek göklerin ve yerin yerde bulunanların Allah'a ait olması? Yaratması itibariyle, yaratılmaları itibariyle, mülkiyetleri itibariyle, kullukları itibariyle Allah'a aittirler. Başka bir kimsenin ne yaratılmalarında, ne kulluklarında, ne mülkiyetlerinde en ufak bir ortaklıkları yoktur. Evet, kullun lehu kanitun. Hepsi ona itaatle boyun eğerler. Kunut kelimesi hem ibadet ve itaat manasına gelir hem de ayakta durmak, huzurda durmak manasına gelir. Nitekim vitirde ayakta yaptığımız duaya ne diyoruz? Kunut diyoruz. Arada Allah'ın huzurunda, Allah'ın divanında ne yapıyoruz? İtaatimizi arz ederek ona dua ediyoruz. İtaatin bağlılığın en ileri derecede aslında ifade edildiği tarzlardan birisi de ibadet, duadır. Dua. Peki kullun lehu kanitun burada neye bağlıdır, neye dairdir? Huzurunda duracaklar ne zaman? Kıyamette. Göklerde ve yerde bulunan herkes, dünyada birileri çizgi dışına çıkıp sapsalar dahi, birileri itaatsizlik etseler dahi, yarın öbür gün hepsi mahşerde onun huzurunda duracaklar. Hem de ne duruş. Allah o azamanın zorluklarını hepimize kolaylaştırsın. Bütün ümmeti Muhammed'e kolaylaştırsın. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifinde naklettiği üzere, belirttiği üzere mahşerde diyor bütün insanlar çırılçıplak bir düzlükte haşredilecekler. Güneş onlara bir mızrak boyu mesafeye kadar yaklaşacak. Aman ya Rabbi. Ve herkes ameline göre tere batacak. Kendi terine batacak. Kimisi ayak topuklarında, kimisi diz kapaklarında, Kimisi göbeklerinde, kimisi göğüslerinde, kimisi de çenelerine kadar. Ameline göre tere boğulacak. Ve insanlar orada bekleyecekler. Kimsenin ayağı bir yere kayamayacak. İnsanların bir takım akıllı zatları, ki salih insanların önemli bir bölümü, birbirlerine diyecekler ki, ya şu insanların, şu kulların çektikleri sıkıntıyı görüyorsunuz. Haydi bir grup gidelim, Adem'e yalvaralım, Rabbine şefaat etsin, Rabbi de gelsin, kulları arasında hüküm versin. Artık cennetse cennet, cehennemse cehennem. Canlarına tak edecek yani. Maazallah. Tabi Adem Aleyhisselam mazeretini belirtecek, gele gele gele Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelecekler. Evet diyor, bu iş benim işim diyecek. Bu iş, iş benim işim diyecek. Evlendirildim diyecek Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra diyor giderim diyor hadis-i şerif. Giderim diyor, Rabbimin arşının altında secdeye kaparırım. O anda Rabbimin bana ilham edeceği hamdlerle ve zikirlerle Rabbime hamd edecek ve zikredeceğim Rabbimi. Onu övüp duracağım. Her türlü eksiklikten tenzih edeceğim. Bana seslenilecek. Ey Muhammed, başını kaldır artık. Söyle, sözün dinlenecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. İşte diyor, makamı Mahmud budur diyor. Bir rivayetle de öyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsedileceği, niçin? Çünkü orada mümini de kafiri de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teşekkür borcunu ifade etmek üzere onu övecek. Mahmud hamd edilen, övülen demek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam övülen o makama gelmiş olacak. Çünkü o büyük sıkıntıdan kurtulmuş olacak. Allah-u Teala aralarında o zaman hüküm verecek diyor. İşte öyle bir zamanda, öyle bir yerde, mahşerde yani, herkes Allah'ın huzurunda kanit olarak, yani onun itaatinde ona dua ederek, yalvararak, yakararak durmuş olacaktır. Şimdi bu şekilde Allah'ın göklerin ve yerin Allah'a ait olduğu ve hepsinin Allah'a itaat ettiğinin belirtilmesine niçin gerek var? Dediğimiz gibi ayetin başıyla alakalı. Onlar evlat edindi dediler. Allah evlat edindi dediler. Cenab-ı Allah da diyor hayır, ona gerek yok. Her şey zaten onun. Ayrıca bunlara bir ihtiyacı yok ki evlat edinsin. Evlat sahibi olmak ihtiyaçtandır. İhtiyaçtandır. Kadınsa kocaya, erkekse kadına ihtiyacı vardır. Ve bu sünnetullah gereği erkeğin ve kadının bir arada olması neticesinde evlat ortaya çıkar. Ve insanlar ihtiyaçları dolayısıyla ayrıca evlat sahibi olmak isterler. Bu büyük nimet bizim fakrımızın, ihtiyacımızın, muhtaçlığımızın ayrıca bir ifadesidir, bir göstergesidir. İşte bütün bunlar, yani az önce naklettiğimiz şekilde müfessirlerin dedikleri gibi yaratılmaları, mülkiyetleri ve kullukları itibariyle göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'a ait iken Allah'ın bir evlat edinmesine ihtiyacı olur mu? Elbette ki olmaz. Ayetin mantığı bunu ortaya koyuyor. Aksine hepsi de onundur ve hepsi onun önünde huzurunda itaatle dururlar. Peki burada küllün lehu kanitun, hepsi ona itaat ederler, ona boyun bükerler, boyun eğerler. Ayet-i kerimesinde ahiret ile alakalı anlaşılıyor. Ahiretle işte onun huzurunda duracaklar anlaşılır. Dünya ile alakalı itaat anlaşılır mı? Yok. Onun o halde izah edilmesi lazım. İzah edilmesi lazım. Nasıl izah edilecek? Veya nasıl izah edilmiştir? Şöyle. Bir, bütün kainat Allah'a itaat etmeyen kafirler de dahil olmak üzere isteseler de istemeseler de farkında olsalar da olmasalar da hayatlarının büyük bir bölümünde zaten Allah'a itaat ediyorlar. Ama taabbud niyetiyle itaat sadece müminlerdedir. Taabbud niyetiyle ibadet ve itaat sadece müminlerdedir. Diğer bir izah şu olabilir. Genel hakkındaki hüküm ekseriyete göre verilir. Allah-u Teala'nın mahlukatı arasında isyan eden kafirler, ona itaat eden diğer genel mahlukata nispetle çok çok azdırlar. Onlardan ayrıca söz etmeye değmez demişlerdir. Niçin her şey Allah'ındır? Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. Bu da 117. ayet-i kerimede izahını buluyor. Bedi'us semavati vel ard. Bedi' ibda kökünden geliyor ki bir şeyi örneksiz ve modelsiz olarak meydana getirmek demektir. Önceden benzeri olmayan, modeli olmayan, benzeri görülmemiş bir şeyi meydana getirmektir. Yani bugün böyle o bir bina yaptığı zaman, inşa ettiği zaman mühendisler, mimarlar, bilmem neler, büyük büyük binalar, gökdelenler yaptıkları zaman kaç tane proje, kaç tane hesap, kaç tane kitap, kaç tane bilgisayar çalışması vesairesi sayabildiğin kadar. Ondan sonra da yaptığı vakitte işte o projeyi uygulamaya koyacakları vakit bir yığın tadilat yapılır, bilmem ne edilir, şurası böyle olsa daha iyi olur, böyle daha iyi olur. İstedikleri kadar uğraşsınlar yine de mükemmeli yakalayamazlar. En mükemmeli, en ideali bir dünya şartlarında bile bu kadar imkanı Allah-u Teala da onlara vermiş olmasına rağmen. Çimento Allah'tan, kum Allah'tan, demir Allah'tan, bilmem ne bileyim, kafa Allah'tan, kitap Allah'tan, hepsi Allah-u Teala'nın lütfu. Buna rağmen kendilerini de kalkıyor bazıları bir şey zannediyorlar. Geçtik onlara. Allah-u Teala bunca kainatı, plan, proje, bilmem ne çalışmaları, etüt, zemin etütleri, bilmem neler ve buna benzer bir yığın şeyler yapmadan, hiç şey etmeden ol dedi ve oldu her şey. İşte Allah'ın azameti böyledir. Koca bir kainat için bunu düşündüğünüz zaman aklımız, hayalimiz duruyor. Süleymaniye'yi gördüğümüz zaman veyahut da efendime söyleyeyim Edirne'de Selimiye'nin minarelerinin, o incecik minarelerinin 3 tane ayrı yoldan 3 tane şerefeye çıkıldığını düşündüğünüz zaman ne büyük iş yapmış deriz. Evet, gerçekten büyük iş. Fakat biz insanlara göre büyük iş. Biz insanlara göre büyük iş. Peki bir beşerin bu işinin büyüklüğünü bu şekilde kavrayan insan eğer kainattaki bu azameti fark etmezse ve bu azametin Halık'ının azametini buradan hareketle fark etmezse o insan ne kadar akıllı bir insan olur? Akıl, idrak işte bu hakikatleri anlamaktır. Bakınız ne kadar çarpıcı bir ifade. Bedi'us semavati vel ard. Gökleri ve yeri önceden bir örnek, bir model, bir tasarı olmadan halk edendir. Ve harika şekliyle. Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sından birisi de El-Bedi'dir. El-Bedi'dir. Ve gerçekten eşsizdir de, eşsizliği de devam ediyor. Bir manası da eşsiz ve benzersizdir. Bedi'. Gökleri ve yeri eşsiz ve benzersiz şekilde yarattığı oluyor o zaman manası. Gerçekten de insanlar bu kadar çeşitli şeyler meydana getirebiliyorlar. Değil mi? İcat ediyoruz, yapıyoruz, arabasından masasına, mikrofonuna, bilgisayarına, yapabildiğin kadar, füzesine, bilmem nesine kadar. Bunlar arasında Allah'ın hilkatine benzeyen, yaratmasına benzeyen herhangi bir zerrecik bile, çok basit bir şey var mı? Yok. Fakat yerli ve yabancı kefereler yine Allah'ın kanununa göre ve netice itibariyle de çok öyle bekledikleri, en azından inkarcıların, mülhidlerin bekledikleri başarıları asla yakalayamayan bir kolonlama yapıyorlar, bir bilmem ne yapıyorlar. Yapanlar değil, küfrü şakşakçıları, sanki Allah yok dedikleri vakit başları göğe erecek müjdesine, aa işte bakın falan, işte şöyle oldu, böyle oldu, yok şu inek, yok şu koyun, yok bilmem ne vesaire. Alt tarafı ne yaptınız ki siz? Ne yapabildiniz ki? Bir hücreyi bir şekilde kolonlamış oldunuz, böyle böldünüz, bilmem ne ettiniz vesaire. Bu zaten vücutta olduğu zaman bu hastalık oluyor. Sizin yaptığınızda bu hastalıktan farklı bir şey olacağını mı zannediyorsunuz? Ben kendi adıma daha fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Kanser denilen şey nedir? Doktorların bize söylediklerine göre ben bilmiyorum. Hücrelerin, efendime söyleyeyim, düzensiz fazladan bölünmesidir. Çoğalmasıdır. Sen de bunu yapıyorsun kendi müdahalenle. Senin yapabildiğin şey demek ki bir kanser, has bildiğin şey demek ki bir suni olarak, yapay olarak ortaya çıkarmanın ötesine gitmiyor. Bu zavallılıktır. Bununla ne övünüyorsunuz? Önülecek nesi var? Ha, yapın, adam gibi yapın. Deyin ki acaba bir yere varır mıyız? Allahü Teala bu konuda önünüzü kapatmıyor. Gerçekten. Yani dinen böyle bir iş yapmanın bir sakıncası var mıdır diye sorarsanız, bana göre Allahu alem olmaması gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Bu bir ilmi çalışmadır. Hududunu bileceksin, şeyini bileceksin, kendini bileceksin, mahluk olduğunu bileceksin, yaptığın işlerin Allah'ın hılkati olduğunu bileceksin, Allah'ın kanununa göre her şeyin cereyan ettiğini bileceksin. Yani kısacası haddini bileceksin, kulluğunu bileceksin, neyi yaparsan yap. Şer'an bunda bir sakınca yok. Yeter ki Allah'ın hududu çiğnetmesin. Mesele burada. İşte Allahü Teala burada böyle diyor. Bedi'us semavati vel ard. Gökleri ve yeri harikulade bir şekilde yoktan modelsiz, örneksiz olarak var eden yaratandır. Bunların düzeni üzerinde düşünmeye hiç gerek yok. Şu anda hatırlamıyorum, Şinasi'nin mi, bir başka şairin mi bilmiyorum. Diyor ki, varlığını ispata ne hacet küre-i arz ile, varlığını ispata yeter halk ettiği bir zerre bile. Allahü Teala'nın varlığını ispat etmek için koca dünya küresini, arz küresini ispat, arz göstererek ispat cihetine gitmeye gerek yoktur. Onun halk ettiği bir zerrecik bile varlığını ispat etmeye yetiyor. Gerçekten yani atom fiziğiyle uğraşanlar bu halk ettiği bir zerre bile Allah'ın varlığını ispata yeter şeyini daha iyi anlamaları lazım. Anlıyor olmalıdırlar. Kendilerini kaybediyorlar. Bu işin içerisinde olanlar, atomun içerisinde kayboluyorlar. Atomun ihtiva ettiği sırlar içerisinde kayboluyorlar. Bu budur. Gökleri ve yeri yoktan var etmiş ve bir emri hükmettiği zaman فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ, ona sadece ol der, o da oluverir. Vallahi insanın aklı hayali buna durur işte. Her konuda olduğu gibi. Yani biz burada diyelim ki bir saat, iki saat, her neyse, konuşmak için şu veya bu şekilde Allah'ın lütfettiği kadarıyla geçmiş bir birikimimizle birlikte yine bir miktar daha çalışarak geliyoruz. bir saat, iki saat sizinle bir sohbet edeceğiz. Bu kadar uzun bir süreç neticesi yani. İki saatlik bir sohbet. Kim bilir belki de laflarımızın yarısı işe yaramıyor. Veya tekrar. Ne kadar dolgun konuşabiliyoruz, ne kadar isabetli konuşabiliyoruz, o da ayrı bir konu. Ne kadar laf kalabalığı yapıyoruz, ne kadar yerli yerinde konuşuyoruz, bunlar ayrı hesap. Fakat Cenab-ı Allah bir işi yapacağı vakit, onun için hiçbir problem, sorun yok, hiçbir engel yok. Yok malzeme toplayacak, yok bilgi toplayacak, yok bunları bir araya gelecek, yok bu işin uzmanlarına danışacak, yok şu yok mu? Hayır. Bir beşer bir işi yapınca nelere muhtaçsa, Allah-u Teala bunların hiçbirisine muhtaç değildir. Hiçbirisi. Sadece ona ol der, o da ol verir. Bitti. Ne zaman, ne şekilde, nasıl, ne kadar süreyle var olmasını dilemişse o şekilde var olur. Allah'ın yaratması böyle. İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. İşte gökleri ve yeri yoktan var etmiş olan, bir emri hükme bağladığı zaman sadece ona ol dediği zaman olduğu için Allah tesbih edilmelidir. Ayet-i kerimenin başıyla bir sonraki ayet-i kerime, daha doğrusu bir 116. ayet-i kerime ile bir sonraki ayet-i kerime olan 117. ayet-i kerime bu şekilde birbiriyle sıkı sıkıya irtibatlı. Dediğimiz gibi yani Kur'an irtibatlı. Dediğimiz gibi insanın vakti olsa, kabiliyeti olsa, imkanı olsa, kelime kelime, bu kelime niçin burada, niçin bundan önce bu kelime, niçin bundan sonra bu kelime, üzerinde ayrıca durulmaya değer. Ve bu konuda düşündüğümüz zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim'den hiçbir kelimeyi değil cümleyi, kelimeyi dahi yerinden oynatamazsınız. Sağlam rivayetlerle gelmiş olan kıraat farklarının bile çok önemli olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in mucizesinin bir parçasını dahi o sağlam kıraatlerin, kıraat-ı seba dediğimiz yedi mütevatir kıraatin de Kur'an'ın mucizesinin ayrıca bir bölümünü teşkil ettiğini insan o zaman daha iyi anlar. Bir sonraki ayet-i kerimeye geçmeden isterseniz burada duralım, biraz dinlenelim. Ondan sonra 118. ayet-i kerime ile devam edelim inşallah.